Ka. Abradap. I Joka. UVLT. Dzień dobry. Dawaj. Gdy wstaję późnym rankiem, przywitam się śniadankiem, będąc w poziomie, słysząc dobry bicik w magnetofonie. Zacieram dłonie, oto idzie fajny dzionek. Nie będzie dzisiaj żadnych dzikich świn skarbonych. Sprawdzam szufladkę, tam baciki już skręcone. Widzę gałeczkę, oto idzie w moją stronę. Zrobi coś jeszcze, dzięki, wszystko już zrobione. Teraz jest czas na spotkanie z mikrofonem. Skleić dobry bit przed obiadem, potem wbić się do fury razem ze składem. Skawa jest Joka obecny. Zakręcajmy, zapakajmy, potem dalej lećmy. Jest tyle hak dziś do odwiedzenia. Nie jeden ba dziś do wypalenia. Jest tyle płyt dziś do przesłuchania. I tyle świn dziś do stagowania. Bądźmy szczerzy, mikrofon leży w kącie koło wieży. Ja go uruchomię, lubi wisieć na mikrofonie. Skoro wiszę, nie utonę, więc pontonem nie popłynę. Wolę z dymem. Co ty robisz? Wale rymy, wale niebywale. Podoba się to, czy podoba się wcale? Jedni spoko, drudzy mają żale. Ale jedno i drugie robię stale dalej. Kolega z osiedla lubi jeździć na rowerze. Ja wierzę, od czasu do czasu mnie też to bierze. Wtedy jeżdżę, przejebane mają ludzie na spacerze. Gdy wypadam z kumplami i mieszkam na kwaterze, zielone pale, rymy składam w dobrej atmosferze. Gadam, gadam o deserze. Lecą bity w komputerze, niezależne. Jak w pokerze, full tak, full rymu. Jest u mnie szczerze. No a jak przecież dab, o tym mówię cały czas. Ej, ej, dab, nie rób scen, jak ja ty się mnie wcale słucha. Nie chwalę, po prostu mam talent. A co ty robisz? Palę. Ja się wcale nie chwalę, po prostu mam talent. Dab, co ty robisz? Rymy wale niebywale. A co ty robisz? Palę. Co ty robisz? Rymy wale niebywale. Palę. Bo do tego mam talent. Co ja robię? Co ja robię niebywale? Ja palę, ja rymy walę na wysoką skalę. Nie tańczę breka, tańczy mój kumpel parę bloków dalej. Podkłady na te dekach, jeden mach, drugi mach. Kartka na mnie czeka, to dobry znak. Bat, bata, tak, tak. Po tym od lat wprowadzam nowy ład. Słyszę jakiś podkład, słyszę go z okna. Jest całkiem oka, spróbuję się dopchać. Zaraził mnie tak jak angina ropna. Różnica drobna, angina jest okropna. Ja Joka widzę wrzuty na moich blokach. Ja to kocham, ale farba mnie nie kocha. Nie zaczynam, to nie moja dziedzina. Palę rymy, wale niebywale i się wspinam. Ja się wcale nie chwalę, po prostu mam talent. Co ty robisz? Palę. Ja się wcale nie chwalę, po prostu mam talent. No i co ty robisz? Rymy wale niebywale. Tak ja palę. Rymy wale niebywale. Co ty robisz? Ja po prostu mam talent. Palę. Rymy wale niebywale.